pasję i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska chce publicznych wyjaśnień po słowach przyszłej ambasador USA w Warszawie na temat tego, że ustawa o IPN-ie przyczyniła się do wzrostu antysemityzmu w Europie Wschodniej. Strażacy opanowali pożar składowiska makulatury w Piekarach Śląskich. Akcja gaśnicza trwała od 17. Amerykańscy naukowcy zbadali wydłużanie się ziemskiej doby. Wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki po wizycie w Departamencie Stanu powiedział, że oczekuje publicznego wyjaśnienia stanowiska strony amerykańskiej w sprawie wypowiedzi Georgette Mosbacher, przyszła ambasador USA w Warszawie. Powiedziała m.in., że antysemityzm w Europie Wschodniej został wywołany przez prawo dotyczące Holokaustu, które niedawno uchwaliła Polska. Podczas przesłuchań w Senacie Georgette Mosbacher przypisała wzrost antysemityzmu w Europie ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej i zasugerowała, że polski rząd powinien przyjąć, jak się wyraziła, sprawiedliwą część uchodźców. Powiedziała też, że będzie wyrażać zaniepokojenie zagrożeniem instytucji demokratycznych w Polsce. Wyraziłem oczekiwanie w Departamencie Stanu, że stanowisko Stanów Zjednoczonych zostanie wyjaśnione. Powiedział wiceminister Bartosz Cichocki, dodając, że liczy na publiczne wyjaśnienie tych kwestii. W Departamencie Stanu reakcja była z mojego punktu widzenia zadowalająca, natomiast chciałbym, żeby została publicznie potwierdzona. Bartosz Cichocki podkreślił, że zasadnicza część wypowiedzi Georgette Mosbacher całkowicie pokrywa się z polskim stanowiskiem w tak ważnych kwestiach jak trwałość Sojuszu Północnoatlantyckiego, bezpieczeństwo Europy Środkowej, inicjatywa Trójmorza czy zagrożenie ze strony Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Senacie jutro głosowanie w sprawie obniżenia uposażeń parlamentarzystów o 20%. W czasie dzisiejszej debaty głos zebrał m.in. senator Jan Żaryn z ramienia PiSu. Jak mówił, poprze ustawę w imię lojalności wobec klubu. Ale uważam, że rzeczywiście my najprawdopodobniej, głosując za, przyczynimy się do psucia państwa. Ale naprawdę to my mamy prawo to mówić, a nie wy. Słuchając waszą świętoszkowatość dzisiejszą, no ręce opadają. Senator niezrzeszony Marek Borowski mówił, że debata nad obniżką uposażeń w Senacie ma wyższy poziom niż w Sejmie, bo krytyczne uwagi zgłosili także senatorowie Zjednoczonej Prawicy. Sejmową debatę Marek Borowski porównał do teatrzyku Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Kurtyna podnosi się, na scenie chór posłów Prawa i Sprawiedliwości. Z megafonu padają słowa: obniżyć pensje. Chór śpiewa, cieszymy się, radujemy się, zawsze o tym myśleliśmy, tylko nigdy nie śmieliśmy powiedzieć, a w ogóle to za mało. To jest upraszające. To ja nie wiem, jak ci ludzie mogą spojrzeć w oczy potem swoim wyborcom i tak dalej. No, ja tego nie rozumiem. Jeszcze przed posiedzeniem Senatu marszałek Stanisław Karczewski powiedział, że senatorowie PiSu zagłosują za przyjęciem ustawy, choć nie będzie formalnej dyscypliny. Z kolei senator Bogdan Klich powiedział, że senatorowie PO nie wezmą w nim udziału, ponieważ decyzja o obniżce uposażeń jest zagraniem populistycznym, a jej poparcie poniżej godności. Po kilku godzinach akcji strażacy opanowali pożar składowiska makulatury w Piekarach Śląskich. Trwa jeszcze dogaszanie. Ogień objął setki metrów kwadratowych. Olbrzymią chmurę czarnego dymu widać było także w okolicznych miastach. Pożar wybuchł około 17. Paliły się wysokie na 3-4 metry stosy sprasowanej makulatury. W akcji gaśniczej brało udział 16 jednostek straży. Nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. Zakład jest oddalony kilkaset metrów od zabudowań. Strażakom udało się też ochronić budynki zakładu, ale spaliły się maszyny służące do ubijania makulatury. Przyczyna powstania pożaru na razie nie jest znana. I na koniec zagranica. Mimo że większość z nas nie jest w stanie tego dostrzec, doba na Ziemi jest z roku na rok coraz dłuższa. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych zbadali ten proces. Zespołowi badaczy z Uniwersytetu Wisconsin-Madison udało się ustalić, jak dokładnie wyglądają zmiany oraz co się działo z dobą w przeszłości. Wydłużanie się doby na Ziemi jest związane z wzajemnym oddziaływaniem na siebie naszej planety i Księżyca. Srebrny glob nieustannie oddala się od nas. Mniejsza grawitacja między planetami ma z kolei wpływ na tempo obracania się Ziemi wokół własnej osi. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali algorytm, dzięki któremu można precyzyjnie określić, jak zachodzą zmiany. W badaniach korzystano z astrochronologii, czyli połączenia ustaleń z dziedzin geologii i astronomii. Aby odtworzyć historię interakcji Ziemi i Układu Słonecznego, Amerykanie udali się m.in. na północ Chin. Zbadali tam strukturę skał Xiamaling, których wiek jest określany na prawie 1,5 miliarda lat. Naukowcy z Uniwersytetu Wisconsin-Madison ustalili, że obecnie Księżyc oddala się od Ziemi z prędkością prawie 4 cm rocznie. To powoduje wydłużenie doby o 15 milionowych części sekundy rocznie. Badaczom udało się też ustalić, że w przeszłości Księżyc oddalał się od Ziemi wolniej niż obecnie. 1,5 miliarda lat temu dzień na naszej planecie był krótszy. Trwał 18 godzin. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport, Jan Kałucki. Polskie siatkarki wygrały w Bydgoszczy z Niemkami 3-1 w swoim 11 meczu w Lidze Narodów. Biało-czerwone imponowały grą w bloku, a w ataku szalała Malwina Smarzek. W czwartym secie rywalki zostały rozgromione do 9 i już z niecierpliwością kibice czekają na jutrzejszy mecz. W czwartek podopieczne Jacka Nawrockiego zagrają z Belgią. A tymczasem w Arłamowie dobiega końca zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Zawodnicy dziś trenowali. Oczywiście bez kontuzjowanego Kamila Glika. Nasz obrońca najprawdopodobniej nie zagra na mundialu, ale Wojciech Szczęsny jest przekonany, że zawodnik Monako zostanie godnie zastąpiony. Ja myślę, że ktokolwiek nie zajmie tego miejsca, to nie powinniśmy się obawiać. Wiadomo, że Kamil był i jest zawodnikiem kluczowym w tej reprezentacji, ale są młodzi, którzy chodzą na jego miejsce, będą walczyć o miejsce w pierwszym składzie i miejmy nadzieję, że godnie go zastąpią. 2 lata temu baliśmy się, bo Maciek Rybu został kontuzji i wydawało się, że byliśmy bez nominalnego lewego obrońcy, a Jędza był jednym z najlepszych zawodników na turnieju, także miejmy nadzieję, że ktokolwiek zastąpi Kamila, zastąpi go podobnie jak Artur 2 lata temu zastąpił Maćka. Nasi piłkarze tryskają optymizmem, energią, ale najbardziej zadowolony był Dawid Kownacki. Młody napastnik wygrał dziś na treningu zakład i to z niebyle kim, bo z Robertem Lewandowskim. Była taka sytuacja na treningu, zostaliśmy po treningu, kilka dośrodkowań było, zagraliśmy z Robertem zakład, po 5 piłek każdy dostawał i o 20 pompek. Udało mi się wygrać tą rywalizację, ale Robert pompek nie zrobił. Ale sama świadomość, że wygrało się z Lewandowskim, powinna wystarczyć. Tym bardziej, że kapitan reprezentacji Polski został najlepszym zawodnikiem sezonu Bundesligi. Wyboru dokonali członkowie Związku Zawodowego Piłkarzy. Robert Kubica weźmie udział w zaplanowanych na 31 lipca i 1 sierpnia testach Formuły 1 na torze Hungaroring pod Budapesztem. Obok Polaka, który w tym roku jest rezerwowym kierowcą Williamsa, w bolidzie angielskiego zespołu pojawi się Brytyjczyk Oliver Rowland. W maju Kubica jeździł na torze w Barcelonie i na koniec koszykówka, bo dziś w nocy odbędzie się 3 mecz finału Ligi NBA. W serii do 4 zwycięstw obrońcy tytułu, koszykarze Golden State Warriors, prowadzą z Cavaliers 2-0. Tym razem jednak rywalizacja przeniesie się do Cleveland. Jeżeli najbliższe spotkanie wygrają koszykarze Golden State, to tytuł mistrzowski będą mieli praktycznie w kieszeni. W historii playoffów Ligi NBA nigdy nie zdarzyło się, by któraś z drużyn z nawiązku odrobiła stratę w serii 0-3. Dla Marcina Gortata faworytem rywalizacji o tytuł są Warriors, ale w Cleveland będą mieli bardzo ciężką przeprawę. Grają naprawdę niesamowitą koszykówkę, jak są bardzo mocni. Nie da się ukryć też, że ich plan, taki ten plan meczowy był ułożony idealnie pod nich i grali z zespołami, z którymi powinni wygrać. Teraz przyjdzie im troszeczkę zagrać na drugiej stronie Stanów i tam będzie o wiele ciężej. 3 mecz finału Ligi NBA rozpocznie się o godzinie 3 nad ranem czasu polskiego. Z Miami, Jan Pachlowski. Warto więc zaopatrzyć się w dzbanek gorącej kawy, a kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. Czeka nas ciepły dzień od 20 do 27 stopni, bezchmurnie, przelotne opady i słabe burze możliwe jedynie w rejonach gór. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szkoda, żeby się nie zdarzyła. Świetnie wyglądasz, powie ona, on. Ty też się nie zmieniłaś. I co ty na to? Bo ja się cieszę. Się rozwinie, jest przecież tyle możliwości. Czy tak jak we francuskim kinie, czy w hollywoodzkim jeszcze prościej, albo jak w polskim, gdzie po chwili znów się rozstali z babcią dziadek, bo się o Smoleńsk pomócili. W sensie czy zapach, czy wypadek. No, byliśmy na koncercie. Byliśmy w Palladium 2 czerwca w wyludnionej, słonecznej, gorącej, upalnej Warszawie. W Palladium też było dosyć ciepło. No, ale 2,5 godziny koncertu po prostu. Zespół świetnie brzmiał, no i pewnie niektórzy z Państwa również byli na tym koncercie. Ale to nie był taki koncert, jak spodziewaliśmy się. Znaczy, no ja się spodziewałam, że będzie trochę więcej jednak tych starych piosenek, że to cofnięcie się w czasie będzie trochę bardziej zauważalne. Piotr się owszem cofał, ale do trzech poprzednich płyt właściwie. Z tych piosenek, na które ja czekałam, były chyba tylko trzy. Tak, chciałam trochę innego tego koncertu. Ale może ta idea się jeszcze z czasem rozwinie. Zobaczymy. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji gitarą i piórem. The Best of Mirek Czyżykiewicz to tytuł koncertu, w którym Mirek Czyżykiewicz w towarzystwie Witolda Cisły przypomina w nowych aranżacjach swoje najważniejsze piosenki. Najbliższy koncert z tym repertuarem odbędzie się jutro, w czwartek, w Starym Klasztorze we Wrocławiu. Początek o 20:30. Jednym drgnieniem powiek zmieniasz zawstydzenie. Kiedy jesteś w zamyśleniu, gdy cię nie ma. W piątek i sobotę, 8 i 9 czerwca we Włocławku odbywać się będzie 27 finał turnieju poezji śpiewanej OKR. Wyłonieni w wieloetapowych eliminacjach młodzi artyści zaprezentują się w dwóch koncertach konkursowych. To w piątek. Zaś w sobotę szczęśliwi laureaci i zaproszeni goście Katarzyna Groniec i Andrzej Poniedzielski wystąpią w koncercie finałowym. A wszystko odbywać się będzie w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Możesz jeszcze stanąć przed drzwiami bez klamki, pozbierać suche płatki do szufladki, a teraz się rozpłacz, bo wiesz już, że żałujesz, że klisze wyblakły, a klifem jest twoje życie. 24. Głogowskie Konfrontacje Literackie to wielodniowe, trwające już Święto Książki. Jego finał będzie miał miejsce w sobotę, 9 czerwca w Pałacu w Gaworzycach. A wspominam o tym, bowiem to wydarzenie swoim autorskim i jak najbardziej literackim recitalem uświetni Grzegorz Tomczak. Początek o 20. Choćbyś w tornistrze szukał długo pierwszych miłości, pierwszych kredek, czas nienaganną płynie strugą, łącząc pomnienia w rwącą rzekę. Zespół Paśko i Coto promują swoją nową, drugą płytę. Najbliższy koncert odbędzie się w niedzielę, 10 czerwca w Vertigo Jazz Clubie we Wrocławiu. Ma to być koncert przy świecach. Start o 20. Pomiędzy nami pachnie blask, bo to powietrze jest miłością. Słodko-gorzki, ciepły smak. Moje ręce są czułością. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa. GIP jak gitarą i piórem. No a w tym momencie wracamy do książeczki, którą już tydzień temu rozpakowaliśmy. Książeczki ze złotą czcionką. No i to jest, jak powiedziałaś, książko-płyta. Tak, książko-płyta, nowe dziecko, nowy projekt, nowe przedsięwzięcie Basi Stępniak-Wilk. Nosi tytuł Ponad ziemią. No i Basia ci opowiadała o tym trochę. Tak, i nie jest to płyta oczywista. Adela. Adela, zanim miała męża, wplatała w warkocz zamiast kwiatów, jak zwykły czynić to dziewczęta na znak, że można już słać swatów, różane pnącza, lecz bez pąków. Rwała je zwykle przy kapliczce, gdzie w adoracji mchu, pająków, róż, męce pańskiej było ślicznie. Pająków bała się Adela, lecz szczerze była zachwycona, że aby kamień nie uwierał tego, co zbyt już długo kona, mchu zlitowała się pielgrzymka, ofiarowała szmaragdowy szal pod kamienne ciało synka i rany skryła stóp, rąk, głowy, a matce jego tren zielony. Małej Adeli przed latami u stóp kapliczki porzuconej życie ocalił ten aksamit. I może gdyby nie wyszeptał ktoś: nie masz matki? Oto matka, od żywej lepsza, łaski pełna i zawsze w wotach, wstążkach, kwiatkach. Gdyby nie wspomniał o nadziei, która w cierniowej mieszka męce, kwiaty zdobiłyby Adeli warkocz i inny pacierz serce. Bo tak nad każdą kromką chleba modliła się o zmartwychwstanie. Niech pójdzie Boży Syn do nieba, niech zwolni się na mchu posłanie. Niech matka tuli mnie, nie jego, niech mną ucieszy smutne oczy. Dlaczego ciągle on, dlaczego? Wciąż nie ma cudu wielkiej nocy. Nazwiska niezwykłe, jeden z wierszy Adele czyta Anna Dymna. I nawet się przez moment zastanawiałam, czy ja tej całej książki i płyty nie robię tylko po to, żeby tę interpretację usłyszeć po raz kolejny i kolejny, bo Anna Dymna kiedyś w Lochu Kamlot przeczytała ten wiersz. Tak jak Jan Nowicki przeczytał swego czasu mój ten właśnie niby poemat w galerii, przeczytał w trakcie jednego z moich recitali w piwnicy pod Baranami. W galerii. W galerii krzywych pelikanów i zakurzonych kociogęsi żyje aniołów dwu pomału. Jeden z nich jest na wieki święty, a drugi zdziadział, klnie i prycha i szczerze mówiąc z winy szefa. Jak mógł tam zesłać astmatyka? Po prostu wielki Boży nietakt. Zakurzonych kociogęsi żyje aniołów dwu pomału. Jeden z nich jest na wieki święty, a drugi zdziadział, klnie i prycha i szczerze mówiąc z winy szefa. Jak mógł tam zesłać astmatyka? Po prostu wielki Boży nie tak. Pierwsze kichanie jakoś jeszcze, potem duszności, nic z pacierza. Dla pana złe jest tu powietrze, unikać kurzu, strzec się pierza. Nad czaplą zatem aureola i brudne już firmowe skrzydła. A w kącie wiara zakurzona, że i niedziowno je straszydło. Pracuje drugi anioł deski do krzyża w kącie szczerząc zęby. Wykrochmalony aż niebieski w ziemskiej galerii w niebo wzięty. I wzdycha, żeby kumpel nie klął, nie śniło piekle i płomieniach. Tylko dlatego, że na ciepło na pewno nie ma uczulenia. Zakurzonych kociogęsi żyje aniołów dwu pomału. Jeden z nich jest na wieki święty, a drugi zdziadział, klnie i prycha i szczerze mówiąc z winy szefa. Jak mógł anioł astmatyka tak potraktować jak człowiek. A jeżeli chodzi o interpretację Marka Bałaty, Martwa natura z kobietą, taki jest tytuł tego wiersza. To jest w ogóle rodzaj takiego, ty się na tym znasz lepiej, prawie że powiedziałabym, że słuchowiska zbudowanego. Ja zostawiłam tutaj całkowicie wolną rękę Markowi, który jest niezwykłym człowiekiem, niezwykłym artystą. Jest uznawany przez krytyków za jednego z najwybitniejszych polskich jazzowych wokalistów. Jest poza tym plastykiem, wykształconym artystą, malarzem. Ma niesamowitą wyobraźnię. I on ten tekst zaczął interpretować, a że nagrywał z moim mężem, który przez wiele lat pracował w Polskim Radio w Krakowie i pod okiem pani Romany Bobrowskiej, wybitnej specjalistki od słuchowisk, od spektakli radiowych, pracował, to powiedziałam do Olka Wilka, ty będziesz wiedział, co z tym zrobić. Tak to ułóż, żeby to zagrało. I tak naprawdę to ci dwaj panowie, czyli Marek Bałata i Olek Wilk, stworzyli ten wiersz w takim brzmieniu. No ja jestem tym oczarowana i bardzo dobrze mi się tego słucha i myślę, że to, co miał autor na myśli, jest tam powiedziane. Najpierw istniała w jego myślach. Naga. Niestrojna nawet w słowa. Aż nie wie nikt, skąd nagle przyszła właśnie nad rzekę, gdzie malował, gdzie szukał Boga lub tematu w związku z zaliczką i terminem na dzieło, pełne majestatu. I nagle przyszła, a jedynie to tylko zdołał poznać po niej, że jest. Więc cicho, by nie spłoszyć, zapytał: moja? Moja, moja, moja. I na skroni, i w sercu poczuł, jak jej dosyć, jak pełno, jaki akt oddania niesie w posagu mu przez trawy, więc chwycił pędzel i odsłaniać zaczął jej postać. Najpierw prawy ujął policzek, jak wyszeptał, że blady, ale mdleć zaczęła, więc ją podbarwił kroplą piekła. Dobry początek arcydzieła. Jest. Blada trochę. Ciemnookie, wierne spojrzenie tak go zwiodło, że pomalował włosy złotem. I jasność dał jej świętym, godną. A chciał na żółto. Niedokładnie. Więc poprowadził z żalu kreskę i lewy kontur już mniej ładnie wyszedł. I oko. Skąd niebieskie? Nic, szczegół. Włosy więc do ramion. Kryć muszą piersi. No więc dłuższe, bo obraz musi być bez znamion seksualności. Precz rozpuście. Oglądać mogą przecież dzieci. Lub krótsze włosy, wyższa trawa. Trawę maluje się jak leci. Dziecinnie prosta z trawą sprawa. Do tego słońce z tyłu woda. Lepiej od razu wskoczyć w studnię, szkoda farb, a jak płótna szkoda i zmarnowane popołudnie. Kicz, a kto winien? Po co przyszła naga? Niestrojna nawet w słowa, zamiast dojrzewać w jego myślach właśnie nad rzekę, gdzie malował. Więc w twarz uderzył ją, o żmija, proszę, nie blada. Kropla piekła tkwi w tobie, jesteś lecz niczyja. I obcą przeklął. Nie uciekła, lecz oczy zgasły jej i włosy złote wyblakły i wypadły. I piersi zwiędły, chociaż kłosy wysokich tylko traw to zgadły. I choć brzemienna nagłą nędzą, że stworzył ją, więc wciąż kochała i pozowała jego pędzlom do chwili ostatnich. I choć brzemienna nagłą nędzą, że stworzył ją, więc wciąż kochała i pozowała jego pędzlom do chwil ostatnich, aż skonała, skonała, skonała. Do chwil ostatnich, aż skonała. A on malował rosły trawy, trawy, trawy, trawy, i trawy, aż pogrzebał ją pośród traw tych, aż pogrzebał ją pośród traw tych. Nie zostawił na płótnie nawet skrawka nieba. Martwa natura, taki tytuł dał. Lecz że coś jak ludzkie dłonie mignęło mu wśród malachitu, dodał: z kobietą i skończone. Przecież to tylko temat kiepski, a na obrazie mgły, zielenie, trawy, dziewczyny, jej boleści nie ma. Zaliczka, zamówienie. Nie smuć się, może nie zdarzyło nic się. A jeśli żadne deszcze czy wiatry nigdy nie rozchylą traw malowanych tak pospiesznie? To przecież tylko temat. Media nie donosiły nic o zbrodni. Nie smuć się. Ani przepowiednia to, ani donos, zresztą podły. Choć w katalogu na wystawie przeczytasz: obraz tak zachwyca, jakby się w tej nadrzecznej trawie nadludzka kryła tajemnica. Cudeńko akustyczne. W dalszym ciągu słuchają państwo audycji gitarą i piórem. No i to nie koniec tej płyty, książko-płyty. No, książki państwu przez radio nie pokażemy, ale Basia Stępniak, Wilk, jeszcze opowie troszeczkę o wydawnictwie Ponad Ziemią. No a teraz jedziemy dalej. Zapraszam serdecznie do posłuchania debiutanckiej płyty zespołu Bartek Kulik i Późne Lata. Piosenka, która była pierwszym singlem, czyli piosenka marcowa, jest piosenką inspirowaną w sposób luźny obrazem Edwarda Muncha, Madonna. Tak jak mówię, to jest luźna inspiracja. Nasza Madonna jest umieszczona w motelu gdzieś tam przy trasie krajowej i wrzucone w historię tej Madonny jest mnóstwo takich elementów z własnego życia, więc jest to kolejna piosenka o mężczyźnie z przeszłością i kobiecie po przejściu. Tylko tak od innej strony troszeczkę jakby ugryziona. Jednym z moteli, co na noc skrył przydrożne panny z kości i krwi, którym chłód chuć i męski splin wybrzmiewa brudną triolą. Maria wtopiona w lawę i pył płonie, scalając zmierzch i świt, a włosów jej pogrzebny kir splata się z aureolą. I choć na dole barman klnie i ktoś przeklina ciężki sen, i dzwonią dzwony na nocną mszę, bo ponoć został ktoś strzeszony. się na twą cześć. Składam swój czwarty ślub pokres w tej chwili, która teraz jest. Nie po to, by być zbawiony. Miejsc z cieni splątanych z przypadków sen. Akurat te dłonie, te wargi, ta brew zostały uświęcone. I przecież ty też nie jeden ślub kośćmi rzucany brałaś już. W szafie zamknięty nie jeden trup, guzik głos w szczotce zostawiony. Wyjściem wpatrzona wiosenną szacz, hieroglif czytuje szczęśliwa, choć za oknem przekornie zdaje się śmiać pożółkłe F ogrodowy. Ave Maria, gracia plena, zadartej sukni na przebi śniega. Na przebi śniega. Bartek Kulik i Późne lato. To też taka nieoczywista płyta i pomalutku się z nią oswajamy w audycji Gitarami i Piórem. Miesiąc minął już, wiesz, od tego koncertu poświęconego, dedykowanego pamięci Wojtka Bellona. Dzisiaj jest 6 czerwca, a to było 6 maja. No tak, jeszcze nie wszystkie nagrania państwo poznali. No. Został nam między innymi taki no, końcowy fragment w sumie wspólnego występu zespołu Galicja i Tomka Bachnowskiego gościnnie. To, no tak jak powiedziałem, końcówka. To jeszcze tylko takich kilka dźwięków i słów z płyt jeszcze nie wydanej naszej Galicjowej. O tym, co tutaj się dzieje, bo tylko w Krakowie tak się dzieje, proszę państwa, choćby nie wiem co. Rano, wieczór, w południe, ale wieczór szczególnie ulubiony. Kiedyś śpiewaliśmy o pierwszej zmierzchu fali, a teraz śpiewamy o wieczorach w Krakowie, a państwo nam pomagają jako wysublimowana, wyjątkowa publiczność, proszę państwa. Najpierw troszkę ręcznie. Wieczory w Krakowie takie same, a wieczorem w Krakowie nawet cisza gra. Struny gitar wierszami trącane, poezja. A wieczory w Krakowie takie same, a wieczorem w Krakowie nawet cisza gra, struny gitar wierszami trącane. Poezja i państwo, poezja, poezja. A dorożki to mamy zaczarowane, cóż, że w wielkim świecie pewnie ich ze sto. Po rynkowym gołębim szarym dywanie niosą cicho. Reszta świata na nas trochę jakby z góry, szczęściem dobry Bóg w opiece swej ma. Złote nuty nad miastem, dobre stare mury, ale cichosza, ale o tym cichosza, ale o tym na ulicach cichosza. A wieczory w Krakowie takie same, a wieczorem w Krakowie nawet cisza gra, struny gitar wierszami trącane. Poezja. A wieczory w Krakowie takie same, a wieczorem w Krakowie nawet cisza gra, struny gitar wierszami trącane. Poezja. Pomóżcie. Poezja. Hej, nałgna tęsknoty za daleko w chmury, czasem z nich powstaje trochę kwaśny deszcz, zmywa głowy mądre, zmywa stare mury, ale o tym cicho wiesz. Kiedy złudzeń braknie tak jak konfitury, gdy pomyślę, że to nie najlepszy wiersz, pozostaną jeszcze dobre stare mury, złote nuty, kwaśny deszcz, złote nuty, kwaśny deszcz, złote nuty spadają na rynek. A wieczory w Krakowie takie same, a wieczorem w Krakowie nawet cisza gra, struny gitar wierszami trącane. Poezja. A wieczorem w Krakowie takie same, a wieczorem w Krakowie nawet cisza gra, struny gitar wierszami trącane. Żeby się Państwo mogli nasycić. na kolejny cały rok. Gdyby państwo nie mieli na przykład czasu na któryś z naszych koncertów przyjść, to trzeba będzie czekać cały rok, żeby tutaj do NCK-u znowu przyjść i być. I znowu z piosenkami Wojtka Bellona i tymi, którzy je pięknie śpiewają, spotkać się, spotkać się, spotkać się, spotkać się. A spotkanie to chyba najważniejsza rzecz w życiu, rzecz. I oczywiście poezja. Poezja. Bardzo pięknie poetycko państwo nucą. To może jeszcze tylko, żeby nie nadużywać dobroci, jedna piosenka, też jej nie ma na żadnej płycie, ale już czas, żeby ją nagrać, prawda, Ryszardzie? O tych wieczorach to wymyśliłam do muzyki Ryszarda. Ryszard teraz taką pieśń wymyślił niedawno i to jest pieśń optymistyczna. Państwo się kołyszą także z radości z powodu tego, że to już prawie koniec tego koncertu. Będzie można wrócić do wszystkich ważnych, trudnych spraw. Będzie można się znów się martwić, a jak to będzie od poniedziałku po wielkiej majówce, jak tu wracać do życia. Proszę państwa, wszystko jest potrzebne, wszystko będzie dobrze, naprawdę, już jest. I robimy Sopot i Opole w NCK-u. Uwaga! Każde słowo i każda godzina zapisane i w tobie, i we mnie. Co pomyślisz, co powiesz, co zrobisz już na zawsze, będzie w nas żyło. Niech nam nie mówią, że najważniejsze są dni, których jeszcze nie znamy. Niech nam nie mówią, że najważniejsze są dni, które już za nami. Choć wokół wszystko się zmienia, czas w nas zostaje, czas woła. Ważne co było, ważne co jest, ważne co będzie. Ważne co było, ważne co jest, ważne co będzie. Daleko. To co teraz wspomnienia przywraca. Plącze się czas jak dzikie wino i to co teraz coraz trudniej uchwycić. Niech nam nie mówią, że najważniejsze są dni, których jeszcze nie znamy. Niech nam nie mówią, że najważniejsze są dni, które już za nami. Choć wokół wszystko się zmienia, czas w nas zostaje, czas woła. Ważne co było, ważne co jest, ważne co będzie. Ważne co było, ważne co jest, ważne co będzie. Najważniejsze są dni, których jeszcze nie znamy. Niech nam nie mówią, że najważniejsze są dni, które już za nami. Choć wokół wszystko się zmienia, czas w nas zostaje, czas woła. Ważne co było, ważne co jest, ważne co będzie. Ważne co było, ważne co jest, ważne co będzie. Ważne co było, ważne co jest, ważne co będzie. Ważne co było, ważne co jest, ważne co będzie. Każde słowo i każda godzina zapisanej w tobie i we mnie. Zespół Galicja, bardzo Państwu dziękujemy. Ryszard Brączek, Michał Woźniak, Michał Gąsierowski, Rafał Mazur, Łukasz Kurzydło, Lidia Jazgar. W full składzie Galicja. No tak, a za chwileczkę jeszcze więcej ludzi było na scenie, no bo potem no już tak, był tylko finał koncertu, czyli Sielanka o domu, którą zaśpiewali wszyscy. Myślę sobie, czy to, o czym mówiła Litka, że tu nie nagrana piosenka, czy to oznacza, że właśnie Galicja weszła do studia i nagrywa płytę? I czy to jest jakaś płyta kolejna, która nas czeka w 2018 roku i przyjedzie z Krakowa? Zobaczymy. Dzisiaj, to jeszcze tak powiem Państwu na koniec, że dzisiaj w Piwnicy pod Baranami odbyła się promocja książki biografii Piotra Skrzyneckiego, Wizjoner czy Demiurg, autorstwa Moniki Wąs. To jest taka pani, która napisała kilka lat temu biografię Wiesława Dymnego. Bardzo dobrą książkę. Ja tę biografię Piotra Skrzyneckiego właśnie w tej chwili czytam. No i dzisiaj też gdzieś tam moje myśli krążą wokół Krakowa właśnie z powodu tego, że się odbyło dzisiaj to spotkanie, a może trwa jeszcze nawet promujące tę książkę. No i kto wie, może się gdzieś z panią Moniką też skrzyżują nasze drogi. O, to chciałam powiedzieć. Mm-hmm. Tak no a propos Krakowa. Tak, no to już właściwie niemal wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Zapraszamy na kolejne. A na zakończenie zaglądamy do archiwum Pawła Szerowskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Jak mantrę powtarzam, że cały czas próbuję wyjść z szufladowych zaległości, do których zalicza się też serial na raty dotyczący Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka. Przypomnę tylko, 10 lutego 2018 roku nagrałem ich występ w Warszawie podczas promocji czwartej najnowszej płyty Wysocki po mojemu. Oto ostatni krótki fragment rozmowy z Pawłem Wójcikiem właśnie po tym występie. Wielu sięgało po Wysockiego, więc jesteś w takim tłumie. Jak się czujesz? To... Ja wiem. I to chyba... Dodałem kolejną jakby cegiełkę tego Wysockiego, lepszą lub gorszą, tego nie wiem, nie mnie oceniać. Natomiast ja to musiałem po prostu nagrać, bo tak ten Wysocki siedział wewnątrz. Powiedz, teraz po tej płycie, to już masz spokój z Wysockim? Tak, mam spokój z Wysockim. To właśnie chyba była taka odwdzięczenie się i mam spokój, mogę pisać dalej swoje piosenki. Paweł Wójcik ma coś z Wysockiego, nawet gdy śpiewa swoje autorskie piosenki. Czy kłamie? Chyba się nie odpępnie. No ja się, jak się człowiek wychował na Wysockim i Kaczmarskim, no oczywiście był jeszcze Okudżawa, Cohen i tak dalej, ale to chyba w człowieku jest. A ja się nawet nie chcę od tego odpępniać. Chociaż uważam, że to są moje autorskie piosenki. Mówię o innych płytach, nie o tłumaczeniach Wysockiego oczywiście. Materiał jest na następną płytę już swoich autorskich. Już mogę ją na spokojnie nagrać bez Wysockiego w tyle głowy. Myślę, że za jakieś półtora roku, dwa lata. Nie chcę nic obiecywać, ale na razie żyjemy tym Wysockim i jego gram. Ale następna płyta, jeżeli Pan Bóg pozwoli dożyć, to na pewno będzie. Tak po koncercie w lutym tego roku mówił Paweł Wójcik. A jeśli chodzi o samo nagranie koncertu, to przyznam, że długo zastanawiałem się, jaką piosenkę na dziś z niego wybrać. I ostatecznie wybór padł na tę Włodzimierza Wysockiego, która jako jedyna gościła już w szufladach w trzech różnych wykonaniach. Poza oryginalnym Wysockiego przedstawiłem także jej wersję w wykonaniu Pawła Orkisza i Andrzeja Koryckiego występującego z Dominiką Żukowską. Popularność tej pieśni wśród również innych bardów to nie tylko dowód ponadczasowego mistrzostwa Wysockiego. Sięganie po nią to także dla artystów prawdziwe wyzwanie, szansa na certyfikat możliwości wokalnych. W jednym z ostatnich wywiadów, czy on nie wiedział, że to jest jeden z ostatnich wywiadów, kiedy dziennikarka zapytała go, czego by jeszcze chciał, Odpowiedział, żeby pamiętali. W dole otchłań, w dole przepaść sanie jadą wąską granią. I choć nie chcę, to wbrew sobie swoje konie wciąż poganiam. Już brakuje mi powietrza, wiatr zmrożonym deszczem. Czuję, że już koniec drogi, a ja chciałbym jeść trochę wolniej. Konie, trochę wolniej wy, nie zważajcie, kochane, na bat, na rowiste się trafiły, zbyt porywcze, zbyt. Jeszcze noc, jeszcze świt, jeszcze chodź, trochę dnia, jeszcze wody wam dam. Jeszcze śpiewam i gram, jeszcze pieśń skończyć chcę. Jeszcze noc, może dwie. Koniec marzeń, nie ma złudzeń. Wąska grań i konie w biegu, spadne sań. I jak złoczyńce wnet powlokło mnie po śniegu. Ech, zwolnijcie choć na chwilę, zanim wiatr nas zwieje z grani. Trochę wolniej mnie prowadźcie, do ostatniej już. Przestań trochę wolniej, konie. Trochę wolniej wy, nie zważajcie, kochane, na bat, na rowiste się trafiły, porywcze zbyt. Jeszcze noc, jeszcze świt, jeszcze chodź, trochę dnia, jeszcze wody wam tam. Jeszcze śpiewam i gram, jeszcze pieśń skończyć chcę. Jeszcze noc, jeszcze dwie. Głos aniołów, chór złowrogi, czy to dzwonek od owieczki, czy to dzwon na trwogę dzwoni, czy to ja wciąż jeszcze krzyczę w huraganie do swych koni. Yeah.